کا لال آیا آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آیا آمینہ کا لال آیا آیا آمینہ کا لال آیا آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو گنبد خضرا کا اس کو اب تو بھی دیدار ہو گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو کیا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے آمینہ کا نارا آیا آمینہ کا نارا آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا نارا چوبو آمینہ کا نارا آیا آمینہ کا نارا آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا نارا آیا آمینہ کا نارا آیا آمینہ کا نارا آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال اپنا تو دعویٰ ہے یہ غلام مصطفیٰ اپنا تو یہ دعویٰ ہے کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منصور ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال چوبو آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال